راز دی خپل پوښتنو ته دوام ورکوي او وایي وایي که یو امام چیرې سجده سهو وکړي او سلام په وګرځي، مسبوک یا هغه څوک چې یو یا دوه رکعته لمونځ نه تېر سوی وي هغه به سلام ورسره ګرځوي او که څنګه، او که یې ورسره وګرځي لمونځ یې څه ډول کېږي؟ حضرات، مسبوک به حتماً سلام نه ګرځي د دغه امام سره چې د آخره ناسته د امام ده، او د سلام وګرځاوه او سجده سهو پر باندې هغه دوې سجدې کوي، نو دا نور قوم چې لمونځ یې د سره تر پایه نیولې دي هغه دې د امام سره پر دغه یوه طرف سلامونه وګرځي، خو د امام پر یوه طرف به سلام وګرځي، اما هغه مسبوقین یو رکات دوه رکاته درې رکاته دا دین تېر شوي دي هغه به حتماً سلام نه ګرځي. که چېرې سلام وګرځاوه دلته د دې سړي څه پوښتنه وکړه و تا ته خپل حال معلوم و چې زه مسبوق یم که د ایر وم، که دغه سلام په ایره وګرځاوه دی چې وایي زما د لمانځم آخره ده هغه یې آخره نه ده، دی ځان مسبوق په خیال کې دی چې وایي نه یم مسبوق هغه مسبوق دی، نو که په ایره دا سلام ګرځولی دي معاف دي لمونځ یې نه دی پاشد، او که دا په یاد ده چې زما څخه یو رکات به تېر شوي دي زما د سلام وخت نه دی، سربېره پر هغه یې مطابعت امام وکړي سلام یې وګرځاوه، حضراتو دغه لمونځ یې فاسد فاسد فاسد دی، بېرته بیا د سره شروع کوي والسلام.